Vegan Logic'ten iyi akşamlar. Ben Züler Kalkandelen. Bu hafta son aylarda yayınlanan ama benim daha önce programlarda yer vermeye olanak bulamadığım bazı albümlerden söz etmek ve birer şarkıyla da olsa onları anmak istiyorum. Çünkü sözünü edeceğim bu albümler es geçilemeyecek kadar iyi. Vegan Logic başladığından beri kendi kendime bir böyle sorumluluk yükledim. Çok iyi bir albüm yayınlanmışsa bir şekilde ona programda yer vermek istiyorum. Bunu yapmazsam haksızlık ettiğim duygusuna kapılıyorum. Elbette yüzlerce albümün hepsinden söz etmek olanaklı değil ama elimden geldiğince en iyi olanları öne çıkarmaya çalışıyorum. Zaman zaman geriye dönüp atladığım bir şey var mı diye bakıyorum ve mutlaka bir şeyler çıkıyor. Söze albümler diye girdim ama henüz hiçbir albümde yer almasa da atlamak istemediğim iki şarkıyla başlayacağım programa. İlki Thom Yorke'dan. Geçen ay Nigel Godrich ile birlikte KCRW radyosunda DJ'lik yaptı Thom Yorke ve daha önce hiç duyulmamış bir şarkısını çaldı. Söylediğine göre işi Radiohead'in In Rainbows albümünden All I Need'in remixi olarak başlamışlar işi ama bambaşka bir şeye dönüşmüş ve ortaya çıkanı ne yapacaklarını da bilememişler. Honey Pot adlı bu şarkıdan sonra Fortet'in İngiltere'de Rinse FM konuk DJ'lik yaptığı bir programda çaldığı şarkıya geçeceğiz. Grimes'ın Skin adlı şarkısını bilenlere çok tanıdık gelecek bu parça. Çünkü Fortet'in Twitter üzerinden verdiği bilgiye göre bu bir remix değil. Grimes'ın şarkısından bir bölümü loop olarak kullanıp yeni bir parça yapmış. Açıkçası ben orijinal kayıttan daha çok sevdim bunu. The Legendary Pink Dots, 1980'dan bu yana müzik yapan efsanevi bir deneysel rock grubu. 33 yılda derleme albümler, canlı kayıtlar ve kısa çalarlar dışında toplam 29 tane de stüdyo albümü yayınladılar. Ben gruba yıllar önce vokalistleri Edward Caspel'in müthiş hayal gücüyle yazdığı sarsıcı ve sıra dışı ama her zaman düşündürücü şarkı sözleri ve gizemli soundları nedeniyle kapılmıştım. 33 yıldır çizgilerini hiç bozmadılar ve Haziran ayında The Getaman Option adlı bir albüm yayınladılar. Şimdi o albümden A Stretch in Time adlı şarkıyı dinliyoruz. Monster. Markus Fjällström adını duyanlar vardır mutlaka. 1979 doğumlu İsveçli bir müzisyen ve multimedya sanatçısı kendisi. İsveç'te bir müzik okulunda beste ve orkestrasyon dallarında eğitim görmüş, akademik kariyeri olan bir müzisyen. Orkestra için müzikler yaptığı gibi elektronik müzik alanında da çalışmaları var. İsveç Kraliyet Balesi, İskoç Oda Orkestrası gibi ciddi kurumlarda çalışıyor. Mayıs ayında grafik sanatçısı Bas Mantel ile işbirliği yaptılar. Mantel, Fjällström'ün 6 bestesini albüm tasarımı için adeta bir yıldız haritası gibi bir grafik tasarımına dönüştürdü. Bu görsel güzellik için görsel güzellik ile klostrofobik seslerin buluşması enteresan bir hayal gücünü ortaya koyuyor. Sırf bu nedenle bile albüme bakmanızı öneririm. Fjällström'ün Dance Tree adlı şarkısından sonra Function'dan Psychic Warfare var sırada. Function kim diyen varsa bile teknonun yeraltı dünyasında önde gelen isimlerden biri olan David Sumner'ı bilenler mutlaka vardır. New York Brooklyn doğumlu müzisyen artık Berlin'de yaşamını sürdürüyor. 15 yıldır DJ'liğin yanı sıra prodüktörlük de yapıyor. İlk albümü Incubation'da beklentileri aşan güçlü bir sound yakalamış. Chris Carter ve Kosei Fanny Tutti, yani kısaca Chris and Kosei ya da Carter Tutti olarak bilinen endüstriyel müzik ikilisi Mayıs ayında yeni bir single çıkararak sürpriz yaptı. Ben ikiliyi Throbbing Gristle günlerinden beri takipteyim. Geçen yılki Desert Shore projesinin başarısından sonra nihayet yeni bir albüm sinyali vermelerini de çok sevinçle karşıladım. Chris and Kosei'den dinleyeceğimiz karanlık bir enerjiyle yüklü Cool Icon'ı da çok severek dinliyorum. Onu bağlayacağımız şarkı ise Stara Rzeka'dan. Bunu doğru telaffuz ediyor muyum emin değilim çünkü Polonya dilinde Przeswit. Polonyalı gitarist Ozan Şarkıcı Küba Ziyolek'in projesi, solo projesi bu Stara Rzeka. Folk müzikle black metal'i birleştiren bir sound var. Albümün adı Polonya'da ufak bir kasabanın adıymış ve eski nehir anlamına geliyor. Referanslarını tarihten, kültürden alan derin bir albüm Stara Rzeka. Tümünü dinlemenizi öneriyorum. Bloğuma'da ben hafta sonunda bir yazı yazdım. Merak ederseniz bakabilirsiniz. Bu yılın en iyi albümlerinden biri olduğunu düşünüyorum. Deneysel müziğin İngiltere'deki yeraltı dünyasını izleyenler Daniel Sullivan, O'Sullivan ve Alexander Tucker'ın isimlerini duymuştur. Farklı gruplarda da yer alan ikili son birkaç yıldır Grumbling Fur adı altında çalışmalarını sürdürüyor. Hem akustik hem de elektronik enstrümanları kullanarak modern şamanistik temaları işliyorlar şarkılarında. Ortaya çıkan çağdaş bir psychedelic pop. Grumbling Fur'un 3. albümünde yer alan Harpies adlı şarkıyı seçtim bu akşam için. Onun ardından Danimarka'ya uzanıp Pink Noise'dan bir şarkı dinleyeceğiz. Neo-psychedelic diye nitelenebilecek tarzda bir müzik yapan grubun yeni albümü The Drop bugün yayınlandı. Ama geçen ay Second Amendment adlı bir kısa çalar çıkardılar. Gelecek programlarda albümden de söz ederim ancak kısa çaları da es geçmek istemedim. Mopt adlı şarkı az sonra Vegan Logic'te. Thank you. Arab Strap'ten tanıdığımız Aidan Moffat 2002'den beri solo kariyerini de sürdürüyor. O dönemde Lucky Pierre adını 2005'te El Pierre'e çevirmişti. Yeni solo albümü The Island Come True duygusal açıdan son derece etkileyici enstrümantal bir çalışma. Klasik müzikten aldığı sample'ları, hüzünlü bir takım mırıldanmalar ve sağ kayıtlarıyla bir araya getirince ortaya çok güzel bir sound çıkmış. Karanlık bir atmosferik retro havası var ama garip bir şekilde huzur verici. Bu albümden Harmonic Avenger'ı dinleyeceğiz. Onun bitiminde avantgarde ve deneysel besteci Harold Budd'ın bu yıl yayınladığı Jane 1-11 adlı albümünden Jane 9'a kulak vereceğiz. Albümdeki 11 parçanın her biri Jane 1, Jane 2, Jane 3 şeklinde isimler almış. Budd'ın bu seferki isim perisinin aynı zamanda albümün kapak tasarımını da yapan sanatçı Jane Maru olduğu anlaşılıyor. Budd her zamanki gibi duyguların resmini notalarla çıkarmış. Geldik programın kapanış şarkısına. Alternatif rock'ın en sevdiğim gruplarından birisi The Wailers ile veda edeceğim bu hafta. Yeni albümleri Time Stays We Go Nisan ayında çıktı. Finn Andrews bana göre günümüzün en içten şarkı söyleyen vokalistlerinden birisi. Onun dürüstlüğünden ben hiç şüphe etmiyorum. Bunu yaptığım röportaj sırasında da gözlemlemiştim. Şanslıyız ki grubu 16 Ağustos'ta İstanbul'da Placebo konseri öncesi bir kez daha canlı dinleme olanağımız olacak. Umarım konserde birazdan kulak vereceğimiz Train With No Name'i de çalarlar. Bu haftalık bu kadar. Gelecek pazartesi aynı saatte buluşmak üzere. Hoşça kalın. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Gather your rosebuds while you may, 'cause when the night arrives, it's here to stay. Love, gather your rosebuds while you may, 'cause the end is coming, but it's okay. Train with no name. We're on the train.